بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب الدنو من السترة، باب دي بيان دي كي چې مسکون کې لدا مستحب او سنت دي چې د دې سوترې سره نږدې ودرېږي. او په دې مسله کې دوا حدیث راغلي دي، یو دا چې د سوترې سره د دومره نږدې ودرېږي چې د مسکون کې او د دې په مابین کې دومره فاصله وي چې باغې کې یو چیلې تیرې دی شي. دارنګ بل حدیث د بلال رضی الله عنه کې راغلي چ رسول الله صلی الله علیه وسلم کعبه کې مسکولو، نو دا غي او د کعبه د دیوار په مابین کې درې غزه فاصله وا، شری درې غزونه. بعضی اهل علم او شارحین د دې دواړو حدیثو په منځ کې تطبیق او جمع داسې کړی دا چې د درېو غزو دا روایت دا په حالت د قیام او د قعود باندې حمل لې، چې کله مسکون کې په مسکی ولاړ وی حالت د قیام کې وی یا ناس وی، نو دومره فاصله دی وی چې شری درې غزه برابرېږي. او په حالت د رکوع او سجدی باندې دا بل روایت حمل کړي چې کله دې په رکوع کې وی یا په سجده کې وی، نو د دې د سجدی د سوترې او د په مابین کې د دومره فاصله ای ممر عنزن چې پاره کې یو چیلې تیرې دی شي. قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا سفيان حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وحامد بن يحيى وابن السرح قالوا حدثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير عن سهل بن أبي حثمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال ده يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مطلب دا ده يرفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم. دا حديث مرفوع ذکر کوي رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسي چی غي فرمایلی اذا صلى احدكم الى ستره فليدن منها، کله چی مسکی یو تن پتا سو کی ستره لا نو دې دې نزدې شي دې لا، لا يقطع الشيطان عليه صلاته، دید پاره چې شیطان پد باندې د مز د ددا مز ګډ وډ نکی، د مز پد باندې کټ نکی. دا لا یقطع مجزوم دی ځکه جواب د امر دی، خو بیا حرکت د کسری ور کړه شوی د التقاء ساکنین د وجنا. رجال د اسناد ثقات دی، سفیان نه مراد په سند کې سفیان ابن عوینه الهلالی المکی رحمه الله دی. سند حدیث سید امام نسائی په سنن کبرا کې ذکر کړی، ابن حبان په صحیح کې، امام احمد په مسند کې. قال ابو داود رواه واقد بن محمد عن صفوان عن محمد بن سهل عن ابيه او عن محمد بن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم عن نافع بن جبير عن سهل بن سعد واختلف في اسناده. غرض د مصنف رحمت الله علیه په دې عبارت سره دا دی چې د دې حدیث په اسناد کې چې کوم اختلاف راغلی نو هغه بیانوي، هغه اختلاف طرف له اشاره کوي چې د دې حدیث په سند کې اختلاف دی په وصل او په ارسال کې. بعض راویانو دا موصولن ذکر کړی، بعض مرسلن. موصولن خو مصنف رحمت الله علیه ذکر کو په دې مخ کې سند باندې، او مرسلن دا سراغلی چې محمد ابن سهل دا د نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل کړي نو دا مرسل شو. دغه مرسل روایت عبد ابن حمید په خپل مسند کې ذکر کړي، دارنګي امام بیهقی په سنن کې، دارنګي د نافع ابن جبیر نم دا روایت مرسلن راغلی دی او مسندنم. حکم روایت چې موصول او مسند دی نو هغه اصح دی. امام بخاری رحمت الله علیه په تاریخ کبیر کې دا روایت ذکر کړی د نافع ابن جبیر نه، هغه نقل کړي د سهل ابن سعد الساعدی نه. دارنګه په بل سند سره امام بخاری دا په تاریخ کبیر کې ذکر کړی، د نافع ابن جبیر نه هغه نقل کوي د سهل ابن ابي حثمنه نو کوم چې د سهل ابن ابي حثمنه نقل کوي لکه مخکې مصنف رحمت الله علیه ذکر کړ نو دغه روایت محفوظ ده او د سهل ابن سعد الساعدي نه چې نقل کوي نو غشاد او غیر محفوظ ده. وعلى كل حال دا اختلاف صحت د حدیث لزرر نه ور کوي. امام بهقي رحمت الله علیه چې کله دا په سنن کې ذکر کی بیا وی قد اقام اسناده سفيان بن عيينه وهو حافظ حجه. سفيان بن عيينه رحمت الله عليه د دې اسناد موصولا او مسندن ذکر کړي هغه حافظ او حجت دي. نو دا اختلاف چې کوم په اسناد کې راغلي دا صحت د حدیث لس ضرر نه ور کوي نو حدیث سندن ثابت دي او د حدیث نه دا مسله فقهي مستنبط ده چې موسکون کې دي د سوتری سره نږدې ودرېږي او د دینه د لری کېږي نه. اوس د دې نږدېوالي تفصیل په دې بل روایت کې مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي چې دا نږدېواله به سومره وي. قال حدثنا القعنبي والنفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم قال اخبرني ابي عن سهل قال وكان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر عنز. سهل بن سعد رضي الله عنه وي چې د نبی صلى الله عليه وسلم د مقام د مقام نه مراد محل القيام نه چې مسکی وايي په کمزه کې ادریدل مراد د دینه دا غي مصلا او محل القيام في الصلاه ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم د ادریدو په ځای کې و بین القبلته او په ما بین د قبله کې چې دا غي کوم ستره بوا دارنګ دیوار د مسجد نبوي ممر عنز دومره فاصله بوا چې اغلار دیو چې لیدا عنز نه مراد الانثى من المعز وړوکی ګډوري لوي چې پاغي کې کم مؤنسي یا ممر شاتن پر روایت د بخاري او مسلم کې دا سره راغلي چې د نبی صلی الله علیه وسلم د قیام او د قبلي په مابین کې به دومره فاصله و چې ممر شاتن چې پاغي کې به یو چيلي یو ګډوري تیرې دی شو. قال ابو داود الخبر للنفيلي. امام ابو داود رحمت الله علیه وی دا الفاظ د حدیث چې دي دا زما د استاد دا عبد الله ابن محمد النفيلي دي او کوم چې دا عبد الله ابن مسلمه القعنبي الفاظ دی اینه دي ذکر کړي. رجال د دې اسناد ثقات دي سند صحیح دي دا روایت دي د متفق علیه. نو په دې روایت کې دا ذکر شول چې د مصلی او د سوتری په منځ کې به اقل فاصله سمري ممر عنز او اکثر فاصله به سمري. نو حدیث د بلال رضی الله عنه دي چې ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبه وبينه وبين الجدار ثلاثه ازرع او بعض تطبیق کړي چې دا حمل له په حالت د قیام او د قعود باندې او حدیث د سهل ابن سعد رضی الله عنه حمل له په حالت د رکوع او د سجده باندې لکه مخکې مو ذکر کړل. باب ما يؤمر المصلي ان يدرا عن الممر بين يديه. باب د په بیان د دې کې چې مسکون کې لکوم حکم کړه شوی دی چې د مخې لسوک تیریږي نو دی بدا رامنې کوي او نه بې پری دی. ممر نه مراد مرور دی. دا مصدر میمی دی ممر په معنا د مرور سره. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه. كلش يوتن بتاسوك مسكين ندي بريدي يوتن چه دمخ لتيريغي وليدرأه راما ندي كي دلرا ما استطاع سمرة چه دو سو طاقتوي دخبل وس مطابق دي تيريدون كرامني كي فإن أبا كدغ تيريدين كي إنكار وكو بيام دد مخيلة تيريغي فليقاتله نده دي پزور باند رامني كي دي سر دي مقاتلة و جدال كي فإنما هو شيطان يقنا دي شيطان دي دم نقول دا حكم مصلي لألا دي كلاش دي مخيلة سوتري خي دي سوتري أو دد پما بين كي سوك تيريغي نرامني دي كي او کنه د ځان لمخې له سوتره نه دی خسوک تیریږي نو بیا مسکون کله دا حق نشته چې تیریدونکې رامنې کی. لکه روایت د ابو سعید خدری رضی الله عنه کې دا الفاظ هم راغلی دي چې اذا صلى احدكم الى شيء يستره فاما من صلى من غير ستره فليس له حق الدفع. امام نووي رحمت الله عليه وي چې لا اعلم احدا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع. فقهاء کدا قول چانه ده کړي چې دا تیریدون کرام نه کول دا واجب دي یعنی دا حکم د وجوب د پاره نه ده. دارنګه حدیث کې چې کوم د مقاتلی ذکر راغلی نو دام په حقیقت باندې نه ده حمل. قاضی عیاض او امام قرطبی رحمهم الله ذکر کړي و اجمعوا على انه لا يلزمه ان يقاتله بالسلاح. په دې باندې د اهل علم او فقها او اجماع ده چې په مسکون کې دا لازم نه دي چې دا غسره په اسلحه باندې مقاتله او جنگ کوي، ځکه دا د دې قاعده مخالف دي چې الاقبال على الصلاح والاشتغال بها. مسکون کې به مزلم متوجي وي، په دې کې به مصروف وي، سیوي کارونه به نه کوي. ابن رسلان رحمت الله علیه په شرح د ابو داود کې ذکر کړي چې ظاهره الوجوب لكن الاجماع على ندبه الا ان اهل الظاهر اوجبه. د دې حدیث ظاهر خو دا تقاضا کوي چې دا حکم دې د وجوب د پاره شي، چې کله یو سړی د مسکون کې مخې لتیریږي نو دې رامنه کی. خو په دې باندې اجماع منعقد ده چې دا حکم د وجوب د پاره نه دی، بلکې د استحباب او د ندب د پاره دی. مگر اهل الظواهر ظواهر دا قول چې دا امر د وجوب د پاره دی چې واجب دی په مسکون کې باندې چې د دا او د سوترې په مابین کې سوک تیریږي چې دی برامنې کوي. حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې وی وهذا الدفع امر ندب وهو امر متأكد. دا حکم د تاکید دی او دا امر د استحباب د پاره دی. او ابن ابي جمره رحمت الله عليه وی د دې قول نه استنباط کړ چې فانما هو شيطان ان المراد بقوله فليقاتله المدافعه اللطيفه. چې حدیث کې دا لفظ راغلی چې فانما هو شيطان دا تیریدونکې شیطان دی، نو د فليقاتله معنا دا ده چې المدافعه اللطيفه، په نرمه مدافعت سره دې رامنه کی. حقیقت القتال نه ده مراد، ځکه د شیطان سره خو مقاتله دا مستحیل ده، ممکن نه ده چې ظاهرا د شیطان سره جنگ وکړي، بلکې دا غنه پنای په استعاذه باندې غواړي. دارنګ اعوذ بالله چې وې نو فانما هو شیطان کی اشاره دی لده چې دا قتال په حقیقت باندې نه ده حمل، بلکې مراد د دینه المدافعه اللطیفه، په نرمۍ سره دا غد فکول دی. او علماء احناف په دې مسله کې دا وایي چې د تیریدونکو د رامنه کول دا رخصت ده، او افضل خبره ده چې د دې نه رامنه کوي، ځکه د دې رامنه کول دا د اعمال الصلات نه دي نو دین ځان ساتل افضل دي. خو حدیث دا وایي چې مستحب طریقه ده چې تیریدونکو د رامنه کوي. او که یو مسکون کی ځان لمخې له سوتره نه ایخي نو بیا په څومره فاصله کې دا غمخې له تیریدل دا جایز دي. نو دی که د اهل علم مختلف اقوال دي، ځکه په مسله کې سو صریح نس نه راغله. نو بعضی وای چې دا غد سجدی په ځای باندې باندې تیریږي کم ځای کې چې سر لګی سجده کوي، او بعضی درې غزه فاصله ذکر کړي، لکه حدیث د بلال رضی الله عنه کې راغلی چې د نبی علی سلام او د کعبه د دیوار په منځ کې درې غزه فاصله و. نو دا درې غزه د مصلی حق دی، اپله د حق نشته. او بعضی ذکر کړي چې دومره فاصله کې باندې تیریږي سمره چې نظر لګي، بعضی دومره فاصله ذکر کړي لکه یو کان را واخلی او هغه غرزه تر کم ځای پورې چې کان غرزول شي نو دومره فاصله کې باندې تیریږي. خو راجح قول دا دی چې درې غزه فاصله کې دی نه تیریږي، درې غزه نه اپله فاصله کې کې تیریږي، نو دا ورله بیا جایز دی. کم حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه چې ذکر شو، رجال د دې ثقات دی، اسناد صحیح دی. دا روایت امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړی، امام نسائی په سنن کبرا کې. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها ثم ساق معناه. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي کل چې موسکې یو تن پتا سو کې نو د دې موزکی سوترې لا او د دې د سوترې سره نږدې ودرېږي. ثم ساق معناه بیا د دې مخکې حدیث معنا ذکر کړي کسو کې مخې لتیریږي نو رامنې دي کی او کده نمنې کیږي نو د سره د مقاتلو کې ځکه دا شیطان دی. رجال د اسناد محمد ابن علاء الحمداني الكوفي دا ثقه ده او ابو خالد چې د نومو سليمان ابن حيان الازدي الاحمر مخکم تیر شو دا صدوق ده صدوق يخطئ او محمد ابن عجلان القرشي دام صدوق ده زيد ابن اسلم القرشي عبد الرحمن ابن ابي سعيد الخدري دواړه ثقه دي. اسناد د حديث حسن ده د ابو خالد الاحمر او د ابن عجلان د وجنا دا روایت ابن ماجه او ابن حبان رحمهم اللام ذکر کړي. خود ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دا حدیث په صحیحین او کې راغلی بخاری او مسلم کې پاغي کې دا نشته چې الامر بالصلاه لستره چې مسکون کې لدا حکم دی چې د سوتری له حکم کوي. لکه د دې ابواب الستره په ابتدا کې موږ ذکر کړل چې کم اهل علم د سوتری د وجوب قائل دي نو غي د دې حدیث نه استدلال کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا تصلي الا الى ستره تمز مغوا مگر ستره لا. نو په دغه حدیث کې حسر راغلی حدیث دی د صحیح ابن خزیمه او شیخ البانی رحمت الله علیه د اغه د اسناد تجوید کړي اسناد لورل جید ویلی. دارنګی دی حدیث کې امر د فل یصلی الى ستره مزد ستره لکه نو د دینه وجوب معلومیږي خو اغه ځکه مونږ ذکر کړل چې دغه روایت لا تصلي الا الى ستره او دارنګي دا روایت اذا صلى احدكم فليصلي الى ستره په دې لفظ سره شاذ ده محفوظ نه ده. محفوظ روایت د صحیحین ده چې پاغي کې دا راغلي دي اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان. دا د متفق عليه روایت ده. نو پاری کې دا حکم نشته چې کله مسکون کې مسکې نو سوتری لدیو کی. صرف دا په حدیث کې راغلی کله چې یو سړی مسکې او ځان له مخې له سوتره ګرځولې سو کې مخې له تیریږي نو د دې رامنی کی کنه منه کیږي نو مقاتله دی ورسره کی دا شیطان دی. قال حدثنا احمد بن ابي سريج الرازي قال اخبرنا ابو احمد الزبيري قال اخبرنا مسرة بن معبد اللخمي لقيته بالكوفه واذا ورسره كوفه كملا وشوم. ابو احمد الزبيري وي چې خپل استاد مسرة اللخمي سره په کوفه کې ملا وشوم دا حديث متي اوریدلو. قال حدثني ابو عبيد حاجب سليمانا قال رايت عطاء بن يزيد الليثي قائما يصلي. ابو عبيد وای چې ما عطاء ابن يزيد الليثي کتل ولاړو مزکولو فذهبت امر بين يديه نزتل وم تیریدم داغه مخيلا فردني نذيرا من کړم مخيلا نپري خدم. ثم قال بعد مزن رست مال فرمایلی حدثني ابو سعيد الخدري مال حديث بيان کړی ابو سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي من استطاع منكم ان لا يحول بينه وبين قبلته احد فليفعل. سوک چې پتا سو کې دا وس او طاقت لري دا چې د دو او د قبله په منځ کې سوک حائل نشي نو د دې دا کار وکي. ځان لدی د قبله او پخپل مابین کې سوک حائل نپری دي. د دې حدیث د اسناد رجال ټول ثقات دي علاوه د مسره ابن معبد اللخمینا چې د بارک حافظ رحمت الله علیه وی صدوق له اوهام. نو اسناد د دې حدیث د مسره اللخمی د وجنه حسن دی باقی رجال ثقات دي. دا روایت امام احمد رحمت الله علیه په خپل مسند کې مطولا ذکر کړی. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن حميد يعني ابن هلال قال قال ابو صالح احدثك عما رايت من ابي سعيد وي ابو صالح ما لويليو ابو صالح السمان الزيات وي دما لويليو احدثك عما رايت من ابي سعيد زتال حدیث بیانوم د اغه سنه چې ما د ابو سعید خدری رضی الله عنه نکتلیو و سمعته منه دا غنه مې اوریدلیو. دخل ابو سعید على مروان ابو سعید خدری رضی الله عنه په مروان ابن الحکم باندې وردن نشویو. فقال نو فرمایلی سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما اوریدلی رسول الله صلى الله عليه وسلم نج فرمایلی اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس کله چې موسکی یو تن په تاسو کې یو شیلا چې دا د د لپاره سوتره وي د خلکو نه فاراد احد ان یجتاز نو اراده وکي یو تن چې د مخیله تیریږي ان یجتاز به نه یدهی دا چې تیریږي د مخیله د دا د سوتری په مابین کې فل يدفع فی نحره نو د درامن کې په دې مړی کې مړی کې د دې کور کې فان ابا کد انکار کو دی تیریدن کې فليقاتله نو ده سر دي جنگ و مقاتلو کی فإنما هو شيطان يكينن ده شيطان ده ده عمل ده شيطان ده شيطان غنتكار كي. رجال ده اسناد ثقات دي اسناد صحيح ده ده روايط ده متفق عليه. فبعض نسخو ده ابو داود كي ده دي حديث نفس ده جمله راغلي قال ابو داود قال سفيان الثوري امام ابو داود وی چې سفيان الثوري رحمت الله عليه فرمایلی يمر الرجل يتبختر بين يدي وانا اصلي فامنعه ويمر الضعيف فلا امنعه. سفيان الثوري رحمت الله عليه وی چې کله یو سړی زما مخې لتیریږي او په تکبر او غرور کې روان دی نو بیا زرا منکم او کنه دې زما مخله په مسکی تیریږي او کمزور دې عاجزی سر روان د نو بیا نه را منکم. نو سفیان ثوری رحمت الله علیه په خپل عمل سره د دې حدیث یو قسمه تفسیر او شرحه کړي چې تکبر او غرور کې اوسړې تیریږي نو را منې کا او کنه عاجزی او ضعف سره تیریږي نو بیا یې را منې کا. خو حدیث مطلق راغلی دې په عاجزی سره او کنه په غرور سره ای دارنګي موزم مطلق راغله د کسوک نفل مسکی ک فرض ک یا نور سنن ک او مخله سوک تیریږي د داو د سوتری په مابین کینو د رامن کی نو د مصلی او د سوتری په مابین کې تیریدل دا حرام دی گناه کبیره ده. باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي باب د په بیان د دې کې چې د سنه منع کې دی شي چې د مسکون کې روان دی بسوک نه تیریږي او د دې باره کې کوم وعید راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد ان زيد بن خالد الجهني ارسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسر بن سعيد وي چه زيد بن خالد الجهني ز أبو جهيم رضي الله عنه للي قلوم ددي أبو جهيم نمو عبد الله بن جهيم ياد دنمو الحارث بن جهيم رضي الله عنه دي صحابي للي قلوم تپوسته نقول ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم چې ساوري دلی دي د رسول الله صلى الله عليه وسلم نا فلمار بين يدي المصلي په بار دا غ کس کی چې د مسکون کډوان دي تیریږي. فقال ابو جهيم نو ابو جهيم رضی الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه کچرت پتو لگی دی تیری دن کی لکم چې د مسکون کډوان دی تیریږي ماذا عليه چې سمره گناه ده پده بانده او سمره سزا بور لملاویگی لکان ان یقف اربعین نوه بدا چه ولالوه ده اربعین سلویخ خیر له غرد ده پار من ان یمر بین یدیه ده دی خبری نه چه دیده مسکون کلوان دی تیر شی یعنی دو بدا خبر غره گانه لیوه چه زده سلویخ کال ادریگم خود مسکون کی مخیل ده تیر نشم کدل ده دی گناه پتو لگی. قال ابو النضر چې دا مولا ده عمر ابن عبید الله او راوی ده حدیث ده وی لا ادری ما لپت نشتا قال اربعین یومن چې دی صحابی سلویخ رزی ذکر کړي او شهرن یا سلویخ میاشتی ذکر کړي او سنتن یا سلویخ کالا. په حدیث د سنن ابن ماجه او حدیث د صحیح ابن حبان کې راغلی حدیث ده ابو هریر رضی الله عنه لکان ان یقف مئة عام خیر له من الخطوة التي خطاها کچرته دی تیریدون کې له ګنا په تو لګي نو سل کال بده ولاړو دا بدل بهتر و دا سل کال او درېدل د دینه چې د مسکون کې روان دی او قدم واخلی. نو دغه حدیث په دې کې دا بیان دی چې دا اطلاق د 40 چې کوم په دې حدیث کې راغلی دا د مبالغې د پاره دی چې دا دومره لوی د ګناکار دی او په دې سره عدد معین نه دی مراد. حدیث کې دا بیان دی چې مرور بین دل مصلی دا ګناه کبیره ده او ظاهر د حدیث دا وی چې د فریضه او د نافله په مابین کې فرق نشته بلکې مز مطلق دی. رجال د اسناد ثقات دي دا سند صحیح دی روایت دی د متفق علی بخاری او مسلم هم ذکر کړی. باب ما یقطع الصلاه باب د په بیان د دی کی چې مس پس سره کټ کیږي پس سره مس خرابيږي. نو په دې باب کې به مصنف رحمت الله علیه مختلف احادیث ذکر کی چې باغې کې دا ذکر دی چې د مسکون کې مخې لخر تیر شي دارنګ تور سپې زنانا دارنګ خنزیر يهودي او مجوسي نو په دې سره د مس باطلېږي او موزیک په مس کې قطع راځي. په دې مسله کې بیا د اهل علم اختلاف دی دا احادیث بعض اهل علم په ظاهر باندې حمل کړی دي نو هغه دا ویلي چې يقطع هؤلاء الصلاه وتبطلها په دې سره مز باطلېږي او مز کې قطع راځي چې د مسکون کې مخلا حمار کلب اسود او زنانه تیر شي. امام احمد رحمت الله علیه وی یقطعها الكلب الاسود وفي قلبي من الحمار والمراه شيء تور سپه چې د مسکون کې مخله تیر شي نو دا مز په د باندې کټ کو مز باطل شو او د خر او د زنانه باره کې زما په زړه کې شک دی چې آیا مز په باطلېږي کنه او د جمهور مذهب امام ابو حنیفه مالک او شافعی رحمهم الله غیداوی چې دا حمار کلب اسود او زنانه یا بل څه شی چې د مسکون کې مخې لتیر شون په دې سره په موس کې بوتلان ناراضي او کم احادیث چې په دې باب کې راغلي چې د دې مز باطل شو مز کټ شو نو د دینه مراد ده د نقص الصلاه چې په موس کې کمی راغې د دې چې کومه توجه ده خشوع حضور ده پاره کې فرق راغې ځکه زنانه چې مخې لتیریږي نو دا فتنه ده سپې چې مخې لتیر شي نو مسکون کې به پیر شي چې اسنه په ما باندې حمله وکړي د خشوع او خضوع کې به فرق راشي دارنګ خرچې مخې لتیریږي نو د توجه بغړ وړ شي نو په دې احادیثو کې جمهور اهل علم دغه تعویل کوي چې د قطع نه مراد دا ده چې دا غي په خشوع او خضوع کې به فرق راشي دارنګي پاغي کې به نقص او کمواله راشي. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة حا وحدثنا عبد السلام بن مطهر وابن كثير المعنى معنى دوالو ده حديث يودا اگرچ الفاظ مختلف دي ان سليمان بن المغيرة اخبرهم عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر قال حفص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عن سليمان قال ابو ذر په دې سره مقصد او غرض د امام ابو داود رحمت الله علیه دا دی چې زما استاد حفص ابن عمر دا روایت مرفوع ذکر کوي، نو دا وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، او زما دوه استادان عبد السلام ابن مطهر او ابن کثیر دا ذکر کوي چې دا حدیث موقوف ده په ابو ذر رضی الله عنه. خو صحیح او صواب خبر په دې حدیث کې دا ده، راجح دا ده چې دا حدیث مرفوع ده. کچرته په ابو ذر رضی الله عنه باندې موقوف هم شي نو بیا هم حکم د رفع ده، ځکه صحابي چې داسې قول وکي چې هغه غیر مدرک بالرای وي، په قیاس او عقل باندې نه معلومیږي، نو په حکم د مرفوع کې وي. يقطع صلاه الرجل غډوډوال را ولي په موز د مسکون کې او د سړی کې، اذا لم يكن بين يديه کله چې نه مخ د دلا قيد اخره الرحل په مقدار دا غلرګي د کی جاوي. رحل نه مراد الخشبه التي يستند اليها الراكب من كور البعير، دوخ د پاسه چې کومه کی جاوا او کرسی غونتیخي او سور سړې پاغي باندې شا طرف له تکیه لګی، دا عموما د یو زراع په انداز باندې وي. نو په دغه انداز باندې چې یو لرګې د چا مخې لنی سترېنی، نو دا موس په د باندې کټکۍ او موزې باطلې سشه، الحمار والکلب الاسود والمرأة، دا درې سیزونه چې خر مخې لتیر شي، تور سپه او زنانا. فقلت عبد الله ابن صامت وی چې ما ابو ذر رضی الله عنه لوي، ما بال الاسود من الاحمر من الاصفر من الابيض، صد حال د دې تور سپي دا غسور نه د زیړ نه او د سپین نه، په دې مختلفو رنگونو کې د دې تور رنگ تخصیص اول راغله. فقال يا ابن اخي سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سالتني، نو مالو چې ایر واره مام د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه داسې تپوس کړه ولکه تا چې زمانه وکړو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی، الكلب الاسود شيطان، دا تور سپه شیطان دی. بعض اهل علم دا په ظاهر باندې حمل کړه دی چې تور رنگ وال سپه شیطان وی، او بعض وی چې ان الشيطان يتصور بصوره الكلاب. بعض دا حدیث په دې حمل کړه چې دا شیطان د سپو په اشکالو کې متصور کیږي، د دې غونتی صورت اختیاري، او بعضی وی د توروالی تخصیص د دې وجنو کوچ هو اشد ضررا من غیره، دا تور په دې سپو کې ډیر ضرر نه کو ډیر خبيث وی. اسناد د دې حدیث صحیح دی، رجال ثقات دی، امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړی، دارنګي ترمذی او ابن ماجه په سنن کې، امام نسائی په سنن کبرا کې راوړی. عائشه رضی الله عنها چې کله دا حدیث واورېدو نو وی فرمایل، شبهتمونا بالحمر والكلاب، تاسو مونږ زنانه ګوره د خرونو او د سپو سره دا غي تشبیه راکا او دا غي غونتی موکو. دا عائشه رضی الله عنها مراد او مقصد دا نو چې دا حدیث رد کولو، بلکې دا غي مقصد داو چې زنانا د موسکون کې مخې لتیر شي، نو دا د موسکون کې په خوشو کې څه فرق نه راولي، دا د اغه ځان لرايه و. نور صحابه کرام دا غي په دې کې مخالف و، ځکه مرفوع حدیث په کراغله چې زنانا مخې لتیر شي، خر تیر شي، کلب اسود تیر شي، نو دا په خوشو کې فرق راولي. او تفصیل وضاحت د مسلې تاسو واوریدو چې آیا په موسکې بوتلان راضي که صرف نقص راضي. امام قرطبي رحمت الله عليه په شرح د مسلم المفهم کې وایي چې دا درې سیزونه تخصیص یو له کوچ دې سره په موسکې انقطاع راځي، لأن المرأة تفتن، ځکه زنانه فتنه ده، والحمار ينهق، او خر چې دې چغي وي نو موس به په ګډ وټ کی، والکلب يروع، سپی يرول کی، نو د موسکون کې غسوچ فکر او دا خشوع خضوع به په دې سره ختم شي. فلما كانت هذه الامور آيله الى القطع جعلها قاطعه، هر کله چې دا امور سبب ګرځي د مز د کټ کېدو د پاره، د مز د باطلې دو د پاره، نو دی له په حدیث کې قاطع وي. هغه سبب په منځلي د دیو ګرځولو چې دا موز به پرې باندې کټ کټ شي او په موز کې به قطع راشي. ابن رجب رحمت الله علیه په فتح الباری کې وایي دغه تاویل د امام قرطبی رحمت الله علیه غونتی ذکر کړی، بیا وایي واقرب من هذا التاویل ان يقال، د دې تاویل نن بهترین تفسیر دا ده، وایي هر کله چې مسکون کې د پدې کې مصروف او چې د الله رب العالمین سره مناجات کولو او په غایت القرب کې د الله رب العالمین سره دا غسر خلوت، نو دل دا حکم کړی شو چې شیطان دې په دې خلوت کې پتا باندې را دن نه شي چې ستا په دې خلوت او مناجات کې غفر قراولي. نو د دې وجنه د مسکون کې د پاره په حالت الصلاه کې ستر مشروع ده، خشیت من دخول الشیطان، د دې یری نه چې شیطان و په دې باندې را دن نشي وسوسې به ورلوا چې د موزه غخوند او مناجات به ختم کی، د دې په مناجات او خلوت کې به فرق راشي. نو د دې معنا د وجنه د درې سيزونه خصوصا ذکر کل چې د دې نزان ساتل شي. یو زنانه، فإن النساء من حبائل الشيطان وإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، ذکر زنانه چې دا د شیطان هغه حبائل او پړي دي، دارنګه کله چې دا د کور نوځي حدیث کې راځي شیطان ورپسې شي سړی په دې باندې په فتنه کې مبتلا کوي، دارنګه الکلب الاسود شیطان لکه د حدیث کې راغلی دي، تور سپم شیطان دی، دارنګه د خر بار کې راغلی دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم وی کله چې تاسو د اواز واوري نو اعوذ بالله وایي، ځکه د شیطان کتلې وی. نو په دې درې واړو کې معنا د شیطان پرته ده، او حکم کړه شوی دی مسکون کلا چې د دخول شیطان نه په دې مناجات کې ځان وساتي. نو د دې وجنه د درې سيزونه په احتراس سره خاص ذکر کړل. دارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم هم کړل چې څوک مخله تیریږي نو دغه تیریدون کې رامنې کا کنه منې کیږي، فإنما هو شیطان، دا شیطان نه، مقصد دا چې ستا په مناجات او خلوت کې دې فرق راولي او پاغي کې قطع راولي. نو د دې وجنه وې د درې سيزونه خاص کر ورنه مس په دې سره باطلېږي نه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس رفعه شعبة. دا حديث وشعبة بن الحجاج مرفوع ذكر كرده. قال فرمائلي دي يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب، كت كيب مسكون كباني دي مزلرا، المرأة الحائض اغه حایزه او بیمار زنانه، ولکلب اوس په. نو په دې روایت کې د مرئ سره د قید د حیض سیوا راغله ده. قال ابو داود اوقفه سعید وهشام عن قتاده عن جابر بن زید على ابن عباس. امام ابو داود رحمت الله علیه وی چې دا حدیث په جابر رضی الله عنه باندې موقوف ذکر کړل دي، سعید او هشام د امام قتاده نه، او د اسناد په منځ کې ذکر کل چې رفعه شعبه، شعبه رحمت الله علیه شدید قتاده شاگرد د مرفوعا ذکر کړي. رجال د اسناد ثقات دي، د دې په رفع او په وقف کې اختلاف د لکه مصنف رحمت الله علیه ولې اشاره وکا. راجح او اصح خبر داده چې دا حدیث موقوف دی په ابن عباس رضی الله عنهما باندې. دا حدیث امام نسائی ذکر کړي، دارنګ ابن ماجام. قال حدثنا محمد بن اسماعيل البصري قال حدثنا معاذ قال حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظاهر ده اسناد خداوي چې عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما له شک واکې شوه دي. ابن عباس رضي الله عنهما دا ځوان او شک کړه دي چې آیا دا حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم بیان کړه دي کنا. وسهارن پوری رحمت الله علیه په بذل المجهود کې وی ولیکن هذا بعید، و اذا خبر بعید ده چې دا شک او ظن دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما له واقع وی، و ظنی ان فی اللفظ تقدیما و تاخیرا، و زما خیال او رای دا ده چې په دې الفاظو کې تقدیم او تاخیر ده. دا د بعض روات و قلام ده چې اغه دا ویل چې احسبه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم، من گمان کو چې دا حدیث ابن عباس رضی الله عنهما مرفوعا ذکر کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اذا صلى احدكم الى غير ستره، کله چې مسکی یو تن پتا سو کې بغیر د سترینا، فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار نو یقینا کټکای مزد دل راس په والحمار او خر والخنزير او دارنګي خنزير واليهودي والمجوسي او يهودي او مجوسي والمرأة او زنانا ويجزئ عنه او کافی کیږي ددنا د دې مسکون کی د طرف نه دا کافی کیږي یعنی مسکه د کټواله ناراضي دا مزد د قطع کیږي نه اذا مروا بين يديه کله چې دا مذکوره سيزونه د مخيلتي ارشي على قذفه بحجر پاندازه د وشتو د کاني لکه یو کان را واخلې او پلاس باندې ولي او ترکم زې پوری د غکان اتلې شنو د دینه اپل کدا سيزونه تیریږي کلب حمار خنزير يهودي مجوسي او مرآه نو بیا د پموس کې انقطاع ناراضي او د غموس په د باندې ګډوډي غنا فاسيدي او باطلي غنا. دا حدیث ضعیف ده مرفوعا د دې د اسناد چې کوم رجال دي دا ثقات دي خو په اسناد کې اختلاف واقع شوه. اول خدا حدیث مروی به شک ده چې آیا دا مرفوع ده کنا لکه څنګه په دې اسناد کې مصنف رحمت الله علیه ذکر کل قال احسبه په شک سره دا روایت راغله چې آیا مرفوع ده کنا. دارنګه دا حدیث په عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما باندې موقوفنم ذکر شوه دارنګه په عکرمه باندې په یحیی ابن ابي كثير باندې په دې ټولو روایتو کې اصح روایت دا چې دا موقوف ده په عکرمه باندې لکه مصنف د ابن ابي شيبه کې راغلي. مصنف رحمت الله عليه بم د دې حديث علت او ضعف طرف له په دې قول سره اشاره وکي قال ابو داود في نفسي من هذا الحديث شيء امام ابو داود وې زما په زړه کې د دې حديث نشک ده په دې حديث مطمئن نیم كنت اذاكر به ابراهيم وغيره ما بده دي حديث مذاكره او ذکر کولو د ابراهيم سرا وغيره او د دن علاوه د نور سرا فلم ارى احدا جاء به عن هشام نما نه کتل یو تن د محدثین نا چې اغه دا حدیث ذکر کړوی د هشام نا صرف معاذ چې ده معاذ ابن هشام دا حدیث د هشام ابن ابي عبد الله نا ذکر کړی ولا يعرفه او نه محدثين دا حديث پیجندو ولم ارى احدا يحدث به عن هشام او ما نه کتل یو تن چې دا حدیث دی بیانولو د هشام نه صرف معاذ تن نقل کړي واحسب وزغمانكم الوهو من ابن ابي سمينا يعني محمد ابن اسماعيل البصري مولى بني هاشم زما دا خیال او ګمان دي چې په دې حدیث کې خطا د ابن ابي سمينه محمد ابن اسماعيل البصري چې د بنو هاشم مولا او غلام داغه نه پکې راغلي والمنكر فيه او په دې حديث کې دا نکارت راغلي دي ذکر المجوسي چې په دې کې مجوسي ذکر دي وفيه على قذفه بحجر دا لفظ په دې حديث کې منکر دي چې کانه برا واخلي څومره اندازه کې چې ا ويشته شنو داغه نه خپل کې سوک تیریږي بیا د ضرر نه ورکي وذكر الخنزير وفيه نكاره دارنګ د خنزیر دا لفظ چې په دې کې ذکر د دام منکر دی قال ابو داود ولم اسمع هذا الحديث الا من محمد ابن اسماعيل ما نه دی اوریدل دا حدیث مگر د محمد ابن اسماعيل البصرينا کم چې ابن ابي سمينه دی واحسبه وهما او زدا ګمان کوم چې دی پکې خطا شوی دی لانه كان يحدثنا من حفظه زكب زکه د بمغلا حدیث بیانول د حافظی دا نو پاغي کې به خطا کېدو او کله کتاب نه به بیانول نو پاغي کې به نه خطا کېدو. د امام ابو داود رحمت الله علیه د دې کلام مقصود او حاصل دا دی چې د دې حدیث بارکه ما د ابراهیم او د نور محدثین نه تپوس کړو چې آیا د معاذ ابن هشام نه علاوه د حدیث بل څوک د هشام نه را نقل کوي کنه. نو یما لزما د خبرې جواب اچا نه درا کړی او محدثین لدا پته نو دا علم ورلنو چې د معاذ نه علاوه دا حدیث د هشام نه بل څوکم را نقل کړي. معاذ په دې باندې منفرد شوی دی او دا د اغه د مفارید نه دی. او ما په محدثینو کې څوک نه دی کتلی چې دا حدیث دی بیانای د هشام نه بغیر د معاذ نه. او دا خطا په دې کې د ابن ابي سمينه محمد ابن اسماعيل البصري الهاشمي نه واقع شوی دی. او بیا امام ابو داود رحمت الله علیه دا ذکر کړي چې ذکر د مجوسی د خنزیر او د یهودی دا په دارنګي د قذفه بحجر دا زیادات چې په حدیث کې راغلي نو دا منکر دي او معروف او محفوظ الفاظ هغه دي کوم چې مخکې روایت کې ذکر شول چې هغه روایت د مسلم چې الحمار والکلب الاسود والمراه او داغي وضاحت او تاویل هم ذکر شو. قال حدثنا محمد بن سليمان الانباري قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن مولى ليزيد بن نمران عن يزيد بن نمران قال رايت رجلا بتبوك مقعدا. يزيد بن نمران وي چې ما په تبوک کې یو سړی کتل او مقعدا چې غشلو ګرځیدې نشو ناستو. د مقعدنا مراد من لا يقدر على القيام اغه څوک چې غو پودریدو باندې قادر ني. نو مقعد ولا پدی اعتبار باندې وی کانه الزم القعود تبوی چې ددا ناس ته لازم رانی ولی ودریدې نشي. نو ما یو شل سړی کتلو فقال نو دی سړی مال ویلو دا تبوک د مدینه منوره نه د شمال په جانب باندې 200 کیلومتره کې واقع دی 200 کیلومتره فاصله ده. نو په دا غزه کې ما یو شل سړی کتلو نو غره لویلو مررت بین یدی نبی صلی الله علیه وسلم زد نبی صلی الله علیه وسلم مخلت يرشو موزیکول وغی وانا علی حمار او زف خربان سوروم وهو يصلي حال لذي غي مسكول. فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دل بدعيوك اللهم اقطع اثره يا الله تدد قدمون او دتلو دا اثرات ختم کی دا پد باند کٹ کی اي اثر مشيه في الارض يعني نبي صلى الله عليه وسلم ول دعاو کچ الله ددن اخبي واخلي فما مشيت عليها بعد فما مشيت نزنیم تل علیها پدی باندې علیها دا زمیر یا راجید الاقدام پدی خپو باندې نیم تل یا راجید الارض لا پزمک باندې بیا زنیم ګرځیدله یا فما مشيت علیها ای علی الحمار پخر باندې بیا زنیم ګرځیدله بعد پس د بدوای د نبی صلی الله علیه وسلم نا چې زما د قدمونو اثرات ختم شوی دي. اسناد د دې حدیث ضعیف دی ځکه پدی کې دی یزید ابن نمران د مولاد او د غلام د وجنا. امام بخاری رحمت الله علیه دا روایت په تاریخ کبیر کې ذکر کړی ابو نعیم اصبهانی په دلائل النبوه کې او امام بیهقی په سنن کې. خو اسناد د مولاد یزید ابن نمران د جهالت د وجنا ضعیف دی. قال حدثنا كثير بن عبيد يعني المذحجي قال حدثنا ابو حيوه عن سعيد باسناده ومعناه ابو حيوه شريح بن يزيد الحمصي دا روایت نقل کړی د سعيد بن عبد العزيز التنوخينا باسناده ومعناه د دې مخکې حدیث په سند او په معنا سره زاد او دا الفاظ په کیسه واکړي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی قطع صلاتنا قطع الله اثره دغه په مونږ باندې موز ګډ وټ کو موز را باندې کټ کو الله دې د قدمونو او د تیرېدو د اثرات په باندې کټ کی. قطع الله اثره اي اثر اقدامه د قدمونو د اثرات دې الله کټ کی. اسناد د دیم ضعیف ده دا روایت منکر ده د مخکې په شان د جهالت د مولا د یزید ابن نمران د وجنا. قال حدثنا احمد بن سعيد الهمداني حا وحدثنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني معاويه عن سعيد بن غزوان عن ابيه انه نزل بتبوك وهو حاج. دا سعيد بن غزوان د خپل پلار نه نقل کوي چې د تبوک لراغله او داسې حالت کې چې د حج کوون کې او حج لروان په تبوک باندې تیرېدو. فإذا رجل مقعد نناسا في يوسريو كتو چشلو فسأله عن أمره نتپوسيو كوغن داغ دا كار باركي چه داخبه دي ولي شلي دي نشگر زيده. فقال له سوحدثك حديثا فلا تحدث به ما سمعتا ورلوه چه زر ده چه زبطالا خبر بيان كم داسي خبر خطي چال بيانه وما چه كما خبر تواوري أني حيون یعنی ما سمعت انی حیون دا خبرت تراغی چاله ما بیان او ترکمی چیز جوانده یم زما پا جوان بانی دا خبرت چاله ما بیان او ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك چې رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك خار لراغلو الى نخله يو کجور لا فقال هذه قبلتنا نو فرمایلی چې دا زمون قبله ده د قبله معنا دا چې دا کجور زمون د پاره سوتره د غیزان له سوتره ګرځولې وا اغیله مخله مسکولو ثم صلى اليها بي اغيله مسکولو فاقبلت وانا غلام نرا متوجي شوم او زپ دغه وخت کې الکوم اسعا منډ میوالي حتى مررت بينه وبينها تر دې چې د نبی صلی الله علیه وسلم او دغه سوتری د کجوري په مابین کې تیر شوم دای مخله می دوالو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی قطع صلاتنا قطع الله اثره دغه په موږ باندې موږ ګډوډ کو الله دې د دغه قدمونه کټ کی فما قمت عليها الى يومي هذا نو ځنیم ولاړ په دې خپل خپو باندې ترنن رزي پوري د دې اسناد ضعیف دی ځکه په دې اسناد کې سعید ابن غزوان او د پلار دواړه مجهول راغلي دي امام بخاری دا په تاریخ کبیر کې ذکر کړي او امام میزی رحمت الله علیه په تهذیب الکمال کې په ترجمه د غزوان کې د غزوان ترجمه شکل ذکر کړي نو پاغي کې ورلدا روایت ذکر کړي خدا روایت چې کوم مصنف رحمت الله علیه ذکر کړ په مختلفو اسانید باندې چې دغه شل سړی له نبی صلی الله علیه وسلم خیری کړی ویني دا غي بدعایی په لګیدلی وو د شل شوو نو دا ثابت ندی باقی چې د سوتری او د مصلی په منځ کې سوک تیریږي او اغله دا پته وی چې دا ګنا ده نو دا مجرم ده ګناګار ده او په ګناهی کبیره کې مبتلا ده هاذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك